Ezekiel, Papa Mustafa ya Tunduma, Ali Sharif, Waleze. Kupenda penda mawana, utakuja kupendana na kisi mungale, utakuja kukumbana na jina misi, niyo manzo wa matatizo ya uwe. Abbas Tarima. Kupenda penda shilingi, utapewa na shilingi za jina misi, zenye wazikawi kukumusuko na pokuwa unazitumia, asara tukukata. Baba watoto, kibwana matelefona, Saidi mkuu wa Lumumba, Papa Macha. Kupenda mawana, utakuja kupendana na kisi mungale. Saidi mkuu moria. Utakuja kukumbana na jina misi, niyo mwanzo wa matatizo ya uye. Kupenda penda shilingi, utapewa ta shilingi za jina misi. Zikawi kukumusuko na pokuwa unazitumia, asara tukuka kae. Unaonekana kila siku nyumbani kwa waganga. Wana kuona kila siku sumba wana. Na kumumia. Charles Mutawali Sewa Magari. Ukia jom celebre Tanzania. Roja ni wabamirando akwansario kumbario. L'homme de valeur na misa pia olo. Ya d'alliance. Che, usiangaike. Furaha ya dunia ina mwisho wake. Pare mutoto wa Moshi. Pole kama kopi, akina Joshua Limited. Allô? Karim. Allô? Ah, Yugen, mzee wa China, umewasili. Ah, mzee wa Arusha, wape storia. Ah, Shfao. Tita, mzee wa Arusha. Manager mujibu wa naishi baharini lakini kwa kumpiga lazima muoshe mama Ana Abubakar Shady, shady.